najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Kolejne zarzuty dla Stanisława Gawłowskiego. Sejmowa komisja za uchyleniem mu immunitetu i aresztem. Europejskie listy gończe za stalinowskim sędzią Stefanem Michnikiem. To mogłoby być jabłko zgody. Poczuj smak, poczuj dumę. Szczegóły za chwilę. Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich za uchyleniem immunitetu Stanisława Gawłowskiego z Platformy Obywatelskiej. Komisja zgodziła się też na zastosowanie tymczasowego aresztu wobec polityka PO. Posłowie zajmowali się sprawą na wniosek Prokuratury Krajowej w Szczecinie, która chce postawić Stanisławowi Gawłowskiemu zarzuty popełnienia dwóch kolejnych przestępstw. Jednego o charakterze korupcyjnym i drugiego polegającego na praniu brudnych pieniędzy. Szef Komisji Regulaminowej Włodzimierz Bernacki z Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że na polityku ciążą poważne oskarżenia. Zarzut pierwszy dotyczący przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości najpierw 100 tysięcy, a później 202 tysięcy w celu sprzyjania przedstawicielom biznesu. Tu przypomnę, w tamtym czasie pan poseł Gawłowski pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska i był jednocześnie posłem. Druga kwestia i drugi zarzut to jest pranie brudnych pieniędzy. To jest fikcyjny zakup mieszkania w Chorwacji na podstawione osoby za środki, za pieniądze, które zostały pozyskane z punktu pierwszego. Stanisława Gawłowskiego bronią partyjni koledzy. Wniosek prokuratury o uchylenie mu immunitetu i zgodę na tymczasowy areszt nazywają politycznym. Wiosną polityk PO usłyszał już 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Spędził 3 miesiące w areszcie, skąd wyszedł po wpłaceniu kaucji. W sumie 500 000 zł. Na wniosek prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej sąd wydał europejski nakaz aresztowania stalinowskiego sędziego Stefana Michnika. Konferencja w tej sprawie odbyła się w murach aresztu na Rakowieckiej, gdzie siedzibę ma Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Prokuratorzy IPN zamierzają postawić Stefanowi Michnikowi kilkadziesiąt zarzutów, tłumaczy dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator Andrzej Pozorski. Zarzutów jest 30, w tym m.in. 4 zarzuty dotyczące zbrodni sądowej, kiedy osoby zostały skazane na kary śmierci. Podejrzanemu zarzucono nie tylko popełnienie zbrodni komunistycznej, ale również zbrodni przeciwko ludzkości. Stefan Michnik jest jedynym żyjącym z grupy sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego, którzy dopuścili się zbrodni sądowych w latach 40. i 50. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreśla, że próba postawienia przed sądem Stefana Michnika jest aktem swoistej sprawiedliwości dziejowej. Po 1989 roku było ponad 100 żyjących sędziów morderców, którzy wydawali liczne wyroki śmierci na niewinnych ludzi za to, że byli oni oddani Polsce i sędziowie ci nie ponieśli żadnych konsekwencji. 89-letni Stefan Michnik mieszka obecnie w Szwecji. Od lat unika jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami polskiego wymiaru sprawiedliwości. Witold Banach, Polskie Radio. W serwisie Trójki wracamy do strzelaniny w Stanach Zjednoczonych. W barze na południu Kalifornii zginęło 12 osób. Sprawcą, który także nie żyje, jest były żołnierz. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Strzelanina miała miejsce w zatłoczonym klubie muzyki country w mieście Thousand Oaks. Ubrany w czarną bluzę z kapturem sprawca najpierw postrzelił stojącego w drzwiach strażnika, a następnie wszedł do środka i przez kilka minut strzelał do znajdujących się tam młodych ludzi. Wśród 12 ofiar śmiertelnych jest policjant, który jako pierwszy interweniował na miejscu strzelaniny. Później wezwano policyjne oddziały specjalne SWAT. Jesteśmy przekonani, że popełnił samobójstwo. Gdy policjanci weszli do środka, był już martwy. Sprawcą masakry był 28-letni David Long, który był weteranem amerykańskiej piechoty morskiej. Nie miał on wcześniej poważniejszych konfliktów z prawem. Miał jednak problemy psychiczne. W kwietniu tego roku w jego domu interweniowali policjanci. Sheriff Dean tłumaczył, że na miejsce wezwano wówczas psychiatrów, ale ocenili oni, że nie było powodu, by go aresztować. Motywy sprawcy nie są na razie znane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze wracamy do kraju. Kilka ton jabłek już jutro trafi do mieszkańców Warszawy i Lublina z okazji setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Akcję Poczuj Smak, Poczuj Dumę organizuje Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Głównym celem jest zjednoczenie Polaków za pomocą symbolicznego owocu, jakim jest jabłko, tłumaczą organizatorzy. To bardzo zdrowe i smaczne owoce. Chcemy, by jedzenie jabłka stało się modne, mówi sadownik z gminy Łaziska i sekretarz Związku Sadowników RP Krzysztof Cybulak. Chodzi o to, żeby tak wypromować jabłko, żeby ludzie zasmakowali w jabłku, po to, żeby od tego momentu każdy z Polaków zjadł 100 jabłek. Codziennie jedno jabłko, samo zdrowie, będziemy jednocześnie rozdawać. Każdy będzie dostawał, czy jedno, czy dwa jabłka, czy trzy, je tam będzie chciał. W Warszawie sadownicy będą rozdawać jabłka pod rotundą między godziną 10 a 14. W Lublinie na Placu Litewskim również w tych samych godzinach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Człowiek, który uwielbia zdrowy tryb życia, zdrową rekreację, zdrowe odżywianie, także zapisał sobie, gdzie, o której jutro jabłka, tak? Tak, wiem, gdzie będą rozdawane. To dobrze. Wybiorę się do Lublina. Krzysztof Łoniewski. Najpierw zgubiła się kula, potem rozlosowano pary piłkarskiego Pucharu Polski. To nie żart. W rozgrywkach zostało 16 zespołów, a kul było tylko 15. Zapodziała się Miedź Legnica i losowanie trzeba było powtarzać. Za drugim razem obyło się bez zgrzytu. Broniąca trofeum Legia Warszawa spotka się z Chorobrem Głogów. Wspomniana Miedź ze Śląskiem, Wrocław, Arka Gdynia z Jagiellonią, Białystok, a liderująca tabeli Lotto Ekstraklasy Lechia Gdańsk w Niecieczy z Brookbetem. Mecze 1/8 finału zaplanowano na 3 dni, między 4 a 6 grudnia. Wybory na szefa UEFA dopiero na przyszły rok, ale bukmacher na tych wyborach nic nie zarobi. Dlaczego? Kandydat jest tylko jeden. To obecnie urzędujący pryncypał Aleksander Ceferin. Nikt inny się nie zgłosił. Naprawdę. To jeszcze jeden wątek piłkarski. Potwierdziło się, że w meczu z Polską w Lidze Narodów nie zagra Cristiano Ronaldo. Nie ma go wśród powołanych przez selekcjonera reprezentacji Portugalii Fernando Santosa na spotkanie z nami i z Włochami. Z kolei nasi hokeiści szykują się do towarzyskiego turnieju Euro Ice Hockey Challenge w Gdańsku. Ten rozpoczyna się jutro, a rywalami Polaków będą reprezentacje Norwegii, Danii i Austrii. Niestety nie zagramy w najsilniejszym zestawieniu. Spora grupa naszych zawodników zrezygnowała z występu z uwagi na zaległości finansowe ze strony związku. Nowy trener Polaków, Tomasz Waltonen, zdaje się na to nie zważać. Ja jestem trenerem i pracuję z tymi zawodnikami, które ma. Ta drużyna mi się podoba. Teraz trenowaliśmy już 3 dni i mam nadzieję, że będziemy grać dobrze i będziemy walczyć i to jest sport. Wszystko się może zdarzyć. Podoba mi się, że dostaliśmy dobre drużyny tutaj i zobaczymy tych naszych młodych zawodników poziom i indywidualny poziom i oczywiście jako drużyna. Pierwszy mecz Polaków jutro z Danią o 17:00. Po 21:00 dziś znów o sporcie na naszej antenie opowie Adam Malecki. Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Uwaga na mgły na wschodzie i północy. Ta mgła może ograniczać widzialność do 200 metrów, miejscami nawet do 100. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże na zachodzie i Pomorzu, gdzieniegdzie słaby deszcz. Temperatura jutro od 10 do 15 stopni, chłodniej tylko na północnym wschodzie od 8 do 9. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyszga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej w studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co dzisiaj dobrego? No, chciałabym jabłuszko, ale nie mogę jeść jabłuszko grając. Jabłuszko dopiero od jutra. Jak słyszałaś, tak, więc dużo muzyki i płyta tygodnia oczywiście, więc tych, którzy próbują ją wygrać, zapraszam. Mam dzisiaj także do oddania sporo zaproszeń w dobre ręce, więc tym bardziej fanów koncertów, także proszę o uwagę. Będziemy słuchać, dziękuję, do usłyszenia. Autopromocja. Pracował dla Kurosawy, Felliniego i Bergmana. Metropolitan Museum of Modern Art umieściło jego Uśmiech Wilka wśród 100 najważniejszych dzieł sztuki nowoczesnej w zbiorach MoMA. Na wernisażu jego prac pojawił się sam Robert De Niro. A wszystko to przepowiedziała mu pewna pani astrolog. Starałem się cały czas te podstawowe rzeczy, o których ona mówiła, a przede wszystkim mówiła o tym właśnie, żeby nie pogadniać losu, wprowadzać w życie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie mistrz polskiego plakatu Andrzej Pongowski. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz kaki 50% taniej, tylko 99 groszy za sztukę. A sałata lodowa 42% taniej, złoty 99 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Marian, okazje na 35 liter, to co to jest? No to wiadomo, mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Expert, ale to 34, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp 48 cali za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel teraz za jedyne 699 zł. Media Expert. Nominowany do Fryderyka 2018 w kategorii muzyka jazzowa. Zespół Tomasz Chyła Quintet powraca z nową płytą. Circle Songs. album określany jako najlepsza polska płyta jazzowa tego roku. Circle Songs. Tu i teraz. Tomasz Chyła. Patroni medialni. Jazz Forum i Jazz Press. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład Black Friday. Do soboty aż do 40% rabatu na wszystkie zabawki. Rabat w postaci ebonu. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Look to the right, look to the right. Let me get a close up, let me get a close up. Look to the right, look to the right. Let me get a close up, let me get a close up. Are you ready? Don't follow patronymic. Splooge, look at that spillage. Scoop it up for the clinic. Try to keep it up in your lineage. Making me livid, got no limits. Cynic, cynic, cynic. Wait, wait, wait a minute. Who are you looking at when you grew fat? You just blew that, can't redo that, that. Diminish the pillage. A privilege to visit my village. Are you finished? Saw shrinkage. You see snot coins in my mintage. Look to the right. Look to the right. Let me get a close up. Let me get a close up. On your knees, roll on over. Let me get a close up. Let me get a close up. You ready? Homozone, different wardrobe, testosterone. Blend a Tinder, find a grinder, romance the phone. Better go home, better get stoned. Set up in the mirror for peek of the clone. You're a person alone, with a person alone. Tasha Leon, gonna break your hip bone. Just a line of scrimmage. Not real, but image. A vintage gimmick that you just can't mimic. Look to the right. Look to the right. Let me get a close up. Let me get a close up. On your knees. Roll on over. Let me get a close up. Let me get a close up. Ready? Look, look. Looking real close and you're showing it around like you know me now. Look, look. Pumping up the lens, seeing holes and bends. You don't know me now. Look, look. Close to the skin, but I never let you in. I'm a secret cow. Look, look. Put away the gear, come on, come on over here. Let me show you how. Blink at me. Blink at me, girl. Blink at me, blink at me, blink at me, blink at me, good. Look to the right, look to the right. Let me get a close up, let me get a close up. On your knees, roll on over. Let me get a close up, let me get a close up. Look to the right. Look to the right. Let me get a close up. Let me get a close up. On your knees. Roll on over. Let me get a close up. Let me get a close up. Nagranie Close Up, Peaches i gościnnie Kim Gordon na rozpoczęcie naszego spotkania w programie alternatywnym. Tę piosenkę oczywiście można rozmaicie interpretować, ale gdyby potraktować tekst wprost, to jest to taka sytuacja sesji zdjęciowej. Zresztą wideo oddaje właśnie taką interpretację. Natomiast idealnie pasuje mi ta piosenka i ten tekst, robienie zbliżeń, odwracanie głowy i przyglądanie się drugiemu człowiekowi. Do filmu, który dzisiaj obejrzałam, Touch Me Not, wchodzi do kin, rumuński film, który został już nagrodzony i doceniony na festiwalach. Teraz ma szansę na spotkanie z polską publicznością. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą wrażenia. Na pewno jest to film z jednej strony, na który się bardzo dobrze patrzy, ale z drugiej strony zmysłowy. I to także w tym nagraniu Peaches było. Tytuł artykułu, który towarzyszy naszym spotkaniom w tym tygodniu, to Siostry. Rzeczywiście bardzo dziewczęcy tydzień. Płyta tygodnia od zespołu Tęskno. Dojdziemy do niej, ale powoli. Burning Down the House, Chicks on Speed, dziewczęcy kolektyw, który o sztuce wie bardzo dużo i to wyrażając się i poprzez sztuki wizualne i muzykę, co najmniej od lat 90. I to się dobrze składa, bo teraz już czeka nagranie, nowy singiel od bardzo młodej artystki, która ukrywa się pod pseudonimem Georgia i w tym singlu Georgia nawiązuje, powiedziałabym wprost, do tego, co z muzyką lat 90., a może i końcówki lat 80., patrząc na muzykę taneczną i robi to niezwykle intrygująco.

Niby to od wielu lat wiem, a jednak nie przestaje mnie to tak bardzo pozytywnie zadziwiać, jak przepięknie Kaśka potrafi kilkoma słowami ująć to, co ktoś inny opowiadałby i opowiadał wieloma zdaniami. Mam ciebie za plecami. Ten piorunujący moment, w którym człowiek pierwszy raz w życiu uświadamia sobie, że właśnie zwrócił się do swojego dziecka słowami, które słyszał lata temu wcześniej od matki. Dreszcz, naprawdę dreszcz. Na uspokojenie Likeli. Kelly w takiej delikatnej, kruchej odsłonie. Jutro pewnie znacznie głośniej w związku z najnowszą płytą i pewnie bardziej przebojowo podczas koncertu na Torwarze. Tak a propos, to mamy zaproszenia na ten koncert, ale to po 20. Makes me think I won't remember. to była taka krótka wyprawa do Ameryki. Lala Lala, tak nazywa się ten zespół. Właściwie tak swoją muzykę podpisuje artystka, która pod tą cudowną nazwą się ukrywa. To teraz dziewczyny z Tęskno, które już jutro oficjalnie będą artystkami po debiucie, bo właśnie jutro ukazuje się ich debiutancka płyta, płyta tygodnia w programie alternatywnym. Od utworu Wymówka zaczyna się debiutancka płyta duetu Tęskno zatytułowana Mi. A potem jest równie intrygująco. Potem także pojawiają się te, myślę, wychwycone przez niektórych takie pozdrowienia w stronę różnych kompozytorów, bo mi na przykład momentami smyki wykorzystane w utworze Wymówka brzmią dokładnie tak, jakby ktoś pozdrawiał Johanna Johanssona. Gdziekolwiek on jest, to jesteś pozdrowiony, bo ten jeden konkretny dźwięk nawiązuje do ciebie. I dużo takich smaczków, zamierzonych czy niezamierzonych, czy też wymyślonych po prostu przez słuchacza, znajduję na tym albumie, słuchając go wielokrotnie już od początku do końca. I myślę sobie tak, że niezależnie od tego, jak potoczą się losy tej płyty Tęskno, a mam nadzieję, że to będzie wielka radość dla wielu osób i że wiele osób będzie chciało tę muzykę u siebie w domu zatrzymać i zanurzyć się w nią, to jest to czymś naprawdę frapującym i urzekającym, że w tym naszym dzisiejszym świecie, rozpędzonym, cyfrowym, podobnie zresztą jak w przypadku naszego wczorajszego gościa, Kasi Makowieckiej, są tacy artyści, którzy wychodzą na scenę i no, tak intymnie czy tak odważnie zapraszają słuchaczy, widzów do swojego świata. Przecież niezwykle łatwo jest takie kruche, delikatne propozycje zgnieść i powiedzieć, ja tutaj nic nie słyszę, dla mnie to jest za ciche, za... Ale ile się dostaje, kiedy się wejdzie do środka i kiedy człowiek posłucha utworów tak przemyślanych, z takim pietyzmem skomponowanych, zaaranżowanych, a jednak mimo wszystko cały czas gdzieś w takim minimalnym świecie, w którym nie ma nadmiaru, a jest dokładnie to, co powinno być. Nie wiem, jak to się robi, żeby już przy okazji debiutu osiągnąć taki efekt i nie wiem w ogóle, czy dziewczyny zdają sobie sprawę, że niektórzy tak odczytują efekt ich pracy, ale o tym porozmawiamy, kiedy Tęskno będą naszymi gośćmi, a dokładnie będzie to w przyszłym tygodniu. Natomiast teraz oczywiście pytanie konkursowe dla tych, którzy płytę mi chcieliby na własność wygrać. To może skoro wspomniałam Johanna Johanssona, to zapytam się o tytuł ostatniej płyty tego kompozytora, ale nie mówię o płycie zawierającej ścieżkę do jednego z wielu filmów, tylko mówię o płycie, którą Johan Johansson po prostu wydawał jako album z muzyką dla słuchaczy. Jaka płyta była ostatnią? 2 2 7 3. Piotr Kordaszewski czeka na poprawne odpowiedzi, a my słuchamy dalej płyty Tęskno i kiedy mówię dalej, to naprawdę mam to na myśli, ponieważ Wymówka otwiera ten album, a potem nadchodzi utwór Łeb. Wciąż ubywa nam istotnych zalet. Dziewczyny z Tęskno, ich debiutancka płyta Mi, dwa utwory, Wymówka i Łeb za nami, a od jutra ta płyta dostępna wszędzie i gorąco ją polecam. Dziewczyny będą naszymi gośćmi w przyszłym tygodniu w programie alternatywnym. To jeszcze jeden utwór, który kojarzy się trochę z Tęskno, a dokładnie z Hanią Rani, bo to ona wsparła tutaj, zarówno grając, jak i śpiewając zespół Kamp. Na swojej ostatniej płycie zespół Kamp, nagranie Drunk, gościnnie Hania Raniszewska, która i zaśpiewała, i zagrała na swoim pianinie. Dzisiaj o książce, którą czyta się powoli, wnikliwie. Teren. Kultura. Tak jak jej autor oglądał zdjęcia, które są głównym bohaterem tej historii. Mówię o książce tuż obok Wojciecha Nowickiego, kolejnego zbioru esejów, który wyszedł spod jego ręki. A rękę do pisania o fotografii, żonglowania kontekstami, przyglądania się mikroświatom, które za jego sprawą nabierają znaczenia, akurat ten autor ma jak mało kto. A tym razem Wojciech Nowicki szpera w wyjątkowym archiwum zdjęcia z okresu I wojny światowej, w tak zwanej tece Schulza, przechowywanej w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. I to właśnie od niej zaczniemy historię, a oprowadzi nas autor Wojciech Nowicki. Teka jest zbiorem zdjęć stanowiącym ogółem niecałą połowę, o ile nie jedną trzecią, całości zbioru zamówionego i wykonanego w całości przez komisję, zwaną Komisją Geograficzną z siedzibą w Warszawie w latach 1914-1918. I te zdjęcia przedstawiają coś, co jeszcze wówczas było przez Niemców nazywane Królestwem Polskim, a w szczególności zostały wykonane po to, aby przedstawić serię odczytów w Niemczech, wydać serię wydawnictw poświęconych tym ziemiom, a ostatecznie wydać wielką encyklopedię Polski, w nawiasie Królestwa Polskiego, na użytek nie tylko osób zainteresowanych geografią, ale przede wszystkim tych, którzy mieli tu przyjechać i zostać. A zdjęcia z teki Schulza, tak jak w tytule, są tuż obok wojny. Tu nic nie jest wprost. Nie ma na nich rozszarpanych ciał, batalistycznych scen, przemocy, tej całej narracji, której w kontekście wojny się spodziewamy. To tak jakby w ogóle wojny nie było? Tak, tak wygląda cała ta teka niemal. Ja oczywiście zrobiłem sobie osobny katalog, który się nazywa Zdjęcia wojenne, gdzie można się doczytać jakichkolwiek zniszczeń przedstawionych na tych zdjęciach oraz obrazu wojny, najczęściej pod postacią pojedynczych żołnierzy, gdzieś przemieszczających się. Stąd można się doczytać kontekstu historyczno-batalistycznego. Ale nie ma działań wojennych, płonących miast, nie ma żadnej żałoby po zniszczonych miastach, po ludziach, którzy zginęli. Nic w tym rodzaju. Jest przedstawiona ziemia, która jest ziemią jak każda inna, to znaczy taka ziemia, którą można uczynić sobie poddaną. I tu do gry wchodzi wprawne oko autora. Umiejętność dopisywania historii, której nie widać na pierwszy rzut oka. Kolejne zdjęciowe klatki, umorusane dzieci obok drewnianego domu w Kutnie, czy staruszka z worem na plecach idąca błotnistą drogą. Musi opuścić swój dom? Uciekać? Nie wiadomo. A Wojciech Nowicki we wstępie pisze już, że to jego prywatna encyklopedia przemocy. Dlaczego? Tak wyglądałaby moja prywatna encyklopedia przemocy. Tak wygląda przemoc, kiedy ukazuje ją dobrotliwe słowo czyniących przemoc. Przemoc bez przemocy. Przemoc przedstawiona jako dziura w materiale. Niedostrzegalna zrazu, a jednak kiedy się wpatrzeć w strukturę materiału ziejąca. Kolejna opowieść, tak wyszło, kolejna historia o pewnej nieufności, którą powinniśmy wpisywać w odbiór wszystkiego, co bierzemy zrazu za oczywiste. Czyli mówię o fotografii, mówię o reportażu, o wszelkich dokumentacjach. Nieufność jest zasadą naczelną czytania tego rodzaju dzieł. Przecież fotografię bardzo długo uważano za taką sztukę, czy rzemiosło raczej, które niepodatne jest na manipulacje. A jednak kiedy odczytywać taki zbiór, tak zwaną tekę Schulza, jako całość, całostkę, nie pojedyncze zdjęcia stanowią całość, ale ten zbiór jest całością, to jest to zbiór wysoce kłamliwy. I te manipulacje w obrazie tropi Wojciech Nowicki, sięgając w swoich esejach znacznie dalej niż do teki Schulza. Tuż obok to z erudycją toczone obserwacje, dygresje, opowieści, chociażby o naturze wojny, człowieka i w końcu o tym, że nie powinniśmy dać się zwieść obrazom. A ja bardzo polecam.